29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Transmisja specjalnego koncertu na antenie Jedynki we wtorek 30 września o 19.30. Dziękujemy partnerowi obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia w firmie Orlen. Razem z Orlenem, mecenasem konkursu chopinowskiego, zapraszamy do wyjątkowych stref melomana w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Płocku. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 23 września. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Musimy mieć gwarancję wsparcia NATO, mówi wiceszef kancelarii premiera o zastrzeliwaniu rosyjskich samolotów w razie naruszenia granic. Do prokuratury trafi dziś raport dotyczący mediów publicznych za czasów rządów PiSu. Zabić papieża. Najnowszy film Władysława Pasikowskiego zostanie dziś pokazany na festiwalu w Gdyni. Zestrzeliwanie rosyjskich samolotów w razie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zapowiedział na forum ONZ minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. To wpisuje się w taktykę trzymania Rosji jak najdalej od naszych granic oraz strategię, którą opracowało NATO, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. I w 2022 roku w formie dokumentu DDA zostało przedstawione wszystkim sojusznikom. To jest element odstraszania. My oczywiście będziemy bronić polskich obywateli, ich bezpieczeństwa, ale też musimy mieć 100% gwarancję, że jeżeli wykonamy kolejny ruch, to nasi sojusznicy nas w tym wesprą. Na rosyjskie prowokacje powinniśmy reagować adekwatnie i na bieżąco, mówił z kolei w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Ale werbalnie podkręcanie tego i mówienie tutaj my napinamy biceps i już tutaj nie wchodźcie, bo dostaniecie w nosa, tak się nie robi. To nie jest mądre. W każdym przypadku, jeżeli naruszana jest przestrzeń powietrzna, to zbliżają się samoloty i wykazują gotowość. Takich ruchów i działań, które przeciwnik jest w stanie zauważyć, na które jest w stanie zareagować, jest wiele. Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska podejmie decyzję o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, kiedy pojawią się nad jej przestrzenią powietrzną. Do prokuratury trafi dziś raport dotyczący mediów publicznych za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wynika z niego m.in., że media te brały udział w zwalczaniu niektórych środowisk. Przewodnicząca komisji Sylwia Gregorczyk-Abram powiedziała, że funkcjonował cały system nacisków na media. Pewne informacje być może były inspirowane różnego rodzaju decyzjami politycznymi. Takim dobrym przykładem jest strajk kobiet, kiedy widzimy różnego rodzaju korelacje pomiędzy wystąpieniem prezesa Kaczyńskiego, pomiędzy jakimiś takimi dyspozycjami pana Święczkowskiego do policji, a natychmiastową reakcją w telewizji publicznej, no, która czasami nawet była tak wczesna, że było to następstwem dopiero tych działań. Sylwia Gregorczyk-Abram przyznała, że trudno będzie postawić zarzuty ówczesnym decydentom, ale decyzję podejmie prokuratura. Frekwencja na zajęciach z edukacji zdrowotnej będzie poniżej 50%, szacuje ministra edukacji. Barbara Nowacka zaznaczyła, że wielu rodziców popierających ten przedmiot wypisuje jednak swoje dzieci, aby nie musiały spędzać kolejnej godziny w szkole. To jest przedmiot, który daje korzyści na całe życie. To jest przedmiot niesamowicie istotny, dlatego że jest bardzo szeroki. Mówi i o zdrowiu psychicznym, o zdrowiu fizycznym, o diecie i ruchu, o profilaktyce. W liceum nawet mówi o tym, w jaki sposób działa system ochrony zdrowia w Polsce, czyli naprawdę ktoś będzie w domu, kto będzie wiedział, jak działa NFZ. Edukacja zdrowotna jest nauczona od 4 klasy szkoły podstawowej do końca 3 w szkołach średnich. Lawinowo rośnie liczba zachorowań na COVID. Najlepszym sposobem zapobiegania zakażeniom są szczepienia. No od wczoraj można je wykonać w przychodniach i aptekach. W ciągu niecałych 2 miesięcy liczba nowych zakażeń zwiększyła się 10-krotnie, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Pod koniec lipca mieliśmy 7,5 przypadku na 100 tysięcy mieszkańców. W tej chwili mamy 76 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Nie należy tego lekceważyć, to znaczy rzeczywiście ten wirus się przenosi. Przed powikłaniami COVID chronią szczepienia, które są już dostępne w przychodniach i aptekach. Ja już się szczepiłam. Będą te szczepienia, no to przecież już za to zapłaciłem. No to mam nie skorzystać, jak już zapłaciłem, musiałem być głupi. Szczepienie jest bezpłatne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zamach na papieża. Najnowszy film Władysława Pasikowskiego zostanie dziś pokazany na festiwalu filmowym w Gdyni. Akcja rozgrywa się w 1981 roku, gdy Kreml wydaje rozkaz zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty Bruno Brusicki, były snajper, zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji. W rolę tę wciela się oczywiście Bogusław Linda. Poprosiłem Władysława, żebym mógł zabić papieża, że taki byłby temat filmu i Władek się z tego wywiązał. Myślałem o wszystkich świętościach polskich, myślałem o tym, w czym grałem, myślałem o tym, że przez wiele lat byłem zawsze takim autowym aktorem, który albo przeciw komunizmowi działał, to w związku z tym też myślałem sobie, że warto zadziałać przeciwko papieżowi. Film Zabić papieża jest w konkursie głównym festiwalu. Jednym z patronów medialnych imprezy jest Polskie Radio. Klimat. Blisko 20% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można korzystać z urządzeń energochłonnych. Obowiązują 52 ostrzeżenia w związku z suszą hydrologiczną, głównie na wschodzie, w centrum i na zachodzie kraju. Zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół niskie, średnie, tylko na Warmii i Mazurach, północy Mazowsza i w Wielkopolsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więc nie mów mi, co jest dobre, ale powiedz o sporcie. Adam Malecki. Aitana Bonmati z Barcelony i Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain, królową i królem piłkarskiego świata, wczoraj w Paryżu zostali uhonorowani w plebiscycie France Football złotą piłką. Najlepszą drużyną zostało PSG, najlepszym trenerem Luis Enrique, a bramkarzem Gigio Donnarumma. Do tego Eva Pajor otrzymała prestiżową nagrodę Gerda Millera dla najskuteczniejszej zawodniczki ubiegłego sezonu, a którą odebrała z rąk legendarnego Portugalczyka Luisa Figo. Eva w plebiscycie zajęła 8. miejsce, Robert Lewandowski 17. Dzisiaj w piłkarskiej Polsce grać będą w pierwszej rundzie Krajowego Pucharu. W najciekawszych meczach zagrają KS Goczałkowice Zdrój ze Stalą Stalowa Wola, Miedź Legnica ze Świtem Szczecin, Gryf Słupsk z Polonią Warszawa, ale będzie też pojedynek drużyn Ekstraklasy GKS-u Katowice z Wisłą Płock. W Szanghaju trwają najlepsze wioślarskie mistrzostwa świata. Do finału awansowała czwórka podwójna. Nasi płynęli w składzie Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański. W półfinale zajęli drugie miejsce. Jaki przebieg miała rywalizacja, opowie dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzypiński. Piękny bieg Polaków od samego początku. Grali pierwsze skrzypce do tysiąca na pierwszym miejscu. Potem pozwolili się wyprzedzić osadę Wielkiej Brytanii, ale cały czas pod kontrolą pilnowali tego drugiego miejsca i z niewielką stratą wpłynęli na linię mety. Finał z udziałem naszych w czwartek. A już jutro na Filipinach w ćwierćfinale Mistrzostw Świata zagra reprezentacja Polski. Biało-czerwoni zmierzą się z Turcją, o której więcej powie Mariusz Szyszko, oficer prasowy w polskiej kadrze na siatkarskim mundial. Zdecydowanie widać olbrzymi postęp. Turcy, którzy wyjątkowo nie radzili sobie w Lidze Narodów, tutaj grają bardzo dobrze. Zachwycają często skuteczną grą, mają bardzo dobrych zawodników w swoim składzie, którzy notują świetne statystyki, także bardzo trudny przeciwnik. Początek jutrzejszego meczu z Turcją o 14:00. Dzisiaj w meczach 1/8 finału zagrają Tunezja z Czechami, a Serbia z Iranem. Dla kogo teraz padasz? No dobrze, wystarczy pana Bogusława, którego pozdrawiamy z dużą rezerwą, jak wszystkich reklamujących alkohol. Deszcz pada dziś dla mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Na północy też możliwe przelotne opady, ale tutaj również przejaśnienia, a na termometrach na ogół kilkanaście stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Sagan, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. My już pięknie dziękujemy za poranne spotkanie. Do 11, czyli przez godzinę i 52 minuty, czas spędzać będzie z państwem Marta Malinowska. Dzień dobry. Dobrego dnia. To tylko jedno nazwisko się pokrywa z tymi wcześniejszymi. Krzysztof Sagan nadal będzie realizował audycję. Gosia Jakubowska wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry po raz drugi, ale to dobrego dnia, to pewnie jeszcze kilka razy te dwa słowa dzisiaj powtórzę. Zaczęliśmy od zespołu Blur, There's No Other Way. W dobrego dnia. Te pierwsze minuty po godzinie 9 to jest taki czas rozpędu dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na wstawanie delikatnie późniejsze. Na pewno nie dotyczy to naszej ekipy porankowej. No i też pierwsze momenty, kiedy zderzamy się z rzeczywistością. Mogę się podzielić własną historią, czyli trwa ponowne uruchamianie systemu, które też dotyczy też komputera, ale mam momentami poczucie, że także mojego wewnętrznego komputera, ale spokojnie, dobrego dnia. To jest ta mantra, którą wypowiadamy i powtarzamy do godziny 11, więc mamy jeszcze czas, żeby wskoczyć na odpowiednie tory. I teraz wskakujemy do samolotu niczym Mariusz Max Kolonko, Boston, Massachusetts, bo to właśnie stamtąd pochodzi zespół, który odpowiada za naszą dzisiejszą piosenkę dnia. Trójkowa piosenka dnia. Wspólny singiel Aerosmith i Young Blood, który jest zapowiedzią epki od tych artystów. My Only Angel. Rzeczywiście jest w tym nagraniu coś niebiańskiego. Niektórym może on pomagać rozwinąć skrzydła i polecieć wysoko i unieść się ponad ziemią ze względu na tę energię, a dla innych to też dobra okazja, żeby trochę w powietrzu pomachać głową. Zweryfikowałam szybko, czy Steven Tyler, czyli wokalista zespołu Aerosmith, cały czas nosi taką piękną fryzurę i nic się tutaj nie zmieniło. Jest to naprawdę imponujące. Mówię to pół żartem, pół serio. Imponująca jest przede wszystkim forma muzyczna, jaką ten zespół nadal prezentuje. No i czekamy oczywiście na tę wspólną epkę. Not Strong Enough to Boy Genius. Not Strong Enough i Boy Genius. Not Enough Money. To jest pytanie, które być może część z nas zada sobie już za parę minut. Przy okazji Informatora Ekonomicznego to tuż po godzinie 9.30.

rynku mieszkaniowym, że jest drogo i te ceny jednak idą w górę. To, co jedyne, co można studentom polecić, to po prostu pilne śledzenie jakby cen rynkowych, szukanie okazji, bo to są ceny uśrednione, to co pani redaktor podała. Tak, tak. Student niekoniecznie ma ambicje, żeby w tym mieszkaniu była od razu klimatyzacja, nie wiadomo jakie tam wyposażenie. No, często wystarczy łóżko, krzesło, płyty dwie, jak to głosiła jedna piosenka, i żeby była półka na książki, prawda? Więc i słuchających nas studentów tylko możemy zachęcić, żeby no, nie poprzestawać na tej legendzie łajku, jak jest źle, tylko po prostu wnikliwie przeszukiwać oferty. To zdecydowanie, a pytanie przy okazji, może powinniśmy bardziej inwestować właśnie w budowę akademików? Ależ to zdecydowanie, jeżeli państwu zależy na edukacji społeczeństwa i to nie tylko chodzi o inwestycje w same uniwersytety jako takie i ich wyposażenie, no ale też studentów. Studenci powinni mieć gdzie mieszkać, prawda? No, tylko że jak mamy wydatki teraz na systemy antydronowe, to systemy studenckie, ja nie wiem, czy będą takie popularne. Czy co minister finansów na to? Tak, tak, tak. W zakupach internetowych Polska jest już dawno w G20, czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Do roku 2030 nasz rynek handlu internetowego ma rosnąć średniorocznie o blisko 5%, co daje nam nie tylko czwarte miejsce w Unii Europejskiej, ale także 14 na świecie. To jeszcze raz potwierdza, że po prostu jesteśmy dojrzałym rynkiem. Bo jakby rozwój handlu internetowego to kwestia, oczywiście to jest specyfika nie tylko Polska, no też pamiętamy, że to się wszystko uaktywniło trochę bardziej w czasie pandemii, tych kilka lat temu, ale po prostu pokazuje, że polski rynek jest chłonny, ma duży potencjał i się rozwija. Ale tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedno zagrożenie, o którym dzisiaj piszemy w Rzeczpospolitej, mianowicie o to, jak się skojarzyła sztuczna inteligencja z handlem internetowym. Chodzi o to, że coraz częściej klient nie przeszukuje sobie internetowych sklepów, dajmy na to z odzieżą powiedzmy, tylko po prostu mówi temu chatbotowi, że potrzebuje spodnie albo bluzkę czy sukienkę w takim a takim rozmiarze i kolorze. I ta inteligencja już mu od razu wyszukuje. No to jest oczywiście prostsze. Oczywiście tak czy inaczej trzeba zawrzeć wtedy. To nowe takie zjawisko, no, prawda? No, nowe, na rynku. Nowe. Dotyczy może nie tyle samych sklepów, bo one tak czy inaczej w sklepie internetowym się zawiera taką transakcję, tylko właśnie w których sklepach i jak one się promują. I jeszcze pytanie o na jakich zasadach on finansuje ktoś tę sztuczną inteligencję, aby wybierała te, a nie inne sklepy. To też jest pewne zagrożenie, prawda? Bo można mieć najlepszy towar, najlepsze warunki sprzedaży, ale nie dostać się do tej... rekomendacji czata. Do rekomendacji właśnie tego czata. To jest problem na dzisiaj. Przewidywania tutaj są takie analityków rynku, że nawet do 70% sprzedaży przez internet może zostać zdominowane przez te właśnie czaty i algorytmy. Chociaż nie wiem jak pani redaktor, ale jak ja już skupuję sobie ciuch, to wolę go dotknąć, przymierzyć w sklepie stacjonarnym. A nawet jeżeli przez internet zamawiam, to i tak do sklepu stacjonarnego, a tam sobie obejrzeć kilka. Żeby weryfikujmy Obejrzeć materiał i rozmiar, prawda, przymierzyć, a później ewentualnie kupić w internecie. No musimy tak, musimy tutaj z pewną ostrożnością do tych chatbotów podchodzić rzeczywiście, ale na koniec tego tematu dodajmy jeszcze, że sprzedaż detaliczna cały czas rośnie. Chodzimy do tych sklepów. Wczoraj GUS podał, że ponad 3% w sierpniu. Wprawdzie myśleliśmy, że będzie troszkę więcej, no ale i tak cały czas ta konsumpcja napędza nasze PKB. Tak, chociaż nie mam pod ręką danych dotyczących sklepów stacjonarnych, zwłaszcza tych mniejszych, które niestety trochę jakby nam znikają. Czyli może pamiętajmy o nich. Po prostu handel się przenosi do sieci, niestety. No, albo i na szczęście. To racja. I teraz jeszcze u nas przypomnienie, że zaległy urlop można wykorzystać tylko do końca września. Zaległy, czyli ten z poprzedniego roku. I tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej dla pracodawcy. On musi nam ten urlop stać. Przynajmniej tam, gdzie jest umowa o pracę, bo co innego, jak ktoś jest samozatrudniony. No oczywiście. Patrząc na nowe kompetencje przewidywane Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie chodziła i prawdopodobnie tu i ówdzie zmieniała to na umowę o pracę, to niektórzy być może już w przyszłym roku będą mogli poparzyć, o wreszcie do końca września będę mógł wykorzystać urlop zaległy, a nie tak jak ci teraz, że ojejku, co tu zrobić? No właśnie, pamiętajmy, to jest nasze prawo do urlopu i za ten z ubiegłego roku, zaległy możemy wykorzystać do końca września, czyli jeszcze parę dni na to jest. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. I my bardzo dziękujemy. Tuż po informatorze ekonomicznym piosenka, która w sposób mniej lub bardziej bezpośredni nawiązuje do kwestii ekonomicznych. CeeLo Green, jego serce zostało złamane, ponieważ kobieta wybrała majętniejszego mężczyznę. Trójka.

I've Been In Love, Jungle to jest zespół, który zawsze wprowadza taki marzycielski klimat podczas naszych spotkań, pozwalający nam udać się na tereny delikatnie sentymentalne. I to wcale nie jest podprowadzenie do kartki z kalendarza. Chociaż tak się składa, że artysta, którego utwór zaraz zagramy, właśnie dzisiaj świętuje 76. urodziny. Bruce Springsteen przyszedł na świat 23 września 1949 roku. Żywa historia muzyki i jestem przekonana, że dla części z Państwa jeden z najważniejszych artystów muzyki rockowej w tym szerokim ujęciu. Ale Bruce Springsteen ma w swoim dorobku także utwór, który doskonale pasuje do nowego cyklu Podczas Dobrego Dnia, Palcem po Mapie. Tak ten cykl się nazywa i podczas niego będziemy zabierać Państwa w różne geograficzne rejony muzyczne. A że ja lubię rzeczy niedopowiedziane i nienazwane wprost, no to właśnie nagranie Bruce'a Springsteena, Land of Hope and Dreams, jest naszym punktem startowym. Grab your ticket and your suitcase. Thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry. Yeah, we'll sunlight streams. Meet me in a land of hope. Side.